2. Sprawdź na dekoral.pl. RTV Euro AGD. Teraz wyjątkowa promocja. Tylko do poniedziałku przy zakupie piekarnika parowego wraz z płytą indukcyjną Electrolux. Zmywarka do zabudowy za złotówkę. Tak, dobrze słyszysz. Zmywarka jedynie za złotówkę. Promocja na wybrane produkty marki Electrolux. Taka okazja tylko do poniedziałku. Nie przegap. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 12. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Są policyjne alerty dla mieszkańców Małopolski. Trwa obława za sprawcą rodzinnej tragedii. Sobota to pierwszy dzień wakacji, ale politycy nie odpoczywają. Ulicami Budapesztu przejdzie dziś Parada Równości. Premier Orban grozi karami. Trwa obława za sprawcą rodzinnej tragedii w Starej Wsi w Małopolsce. Wczoraj 57-letni mężczyzna zastrzelił tam córkę, zięcia i postrzelił teściową. Wiadomo, że miał orzeczony zakaz zbliżania się do rodziny. Policja apeluje o ostrożność do mieszkańców powiatu limanowskiego. Rozesłano także alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jeśli zauważymy tego mężczyznę, prosimy o natychmiastowe skontaktowanie się pod numer alarmowy. Będziemy wszystkie telefony sprawdzać. Takich telefonów już mieliśmy kilkadziesiąt. W każdym przypadku policjanci sprawdzali ten sygnał. Niestety te informacje nie potwierdziły się. Mówiła Katarzyna Cisło z Małopolskiej Policji. Funkcjonariusze przypominają, że podejrzany prawdopodobnie jest uzbrojony i może być niebezpieczny. Sobota to oficjalnie pierwszy dzień wakacji, ale politycy bynajmniej nie odpoczywają, a przynajmniej ci z PiSu, Polski 2050 i Lewicy. Każda z partii organizuje dziś duże wydarzenie polityczne. To wszystko śledzi Michał Fabisiak. Michale, to jakich decyzji i deklaracji możemy się spodziewać? Właśnie w tym momencie w mazowieckiej Przesusze rozpoczyna się Kongres Prawa i Sprawiedliwości. Partia ma dyskutować nad kierunkiem przyszłych działań oraz wybrać nowe władze. W przypadku prezesa potwierdzone zostanie przywództwo Jarosława Kaczyńskiego. Poseł PiSu Marcin Przydacz mówi, że zmieni się natomiast skład wiceszefów partii. Są oczywiście pomysły i koncepcje, aby grono wiceprezesów poszerzyć o kilka najbardziej zaufanych i zaangażowanych osób. W centrum Warszawy trwa natomiast konwencja Nowej Lewicy. Przed rekonstrukcją rządu jej ministrowie chwalą się osiągnięciami. Te najważniejsze wymienił wicepremier Krzysztof Gawkowski. Lewica w rządzie to takie sprawy jak in vitro, to podwyżki dla nauczycielek i nauczycieli. Wyższy zasiłek pogrzebowy to wolna wigilia. W Warszawie obraduje dziś także Rada Krajowa Polski 2050. Podjęta zostanie uchwała o zakończeniu projektu Trzecia Droga. Michał Fabisiak, dziękuję za relację. Ulicami Budapesztu przejdzie dziś Parada Równości organizowana przez władze miasta i stowarzyszenia osób LGBTQ. Według nowego węgierskiego prawa o zgromadzeniach impreza jest nielegalna, a rząd Viktora Orbana grozi uczestnikom wysokimi karami. O możliwość spokojnego przejścia parady zaapelowała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Węgierski premier w portalu społecznościowym wezwał komisję, aby nie wtrącała się w sprawy wewnętrzne kraju członkowskiego. Sprawa jest bardzo skomplikowana. Policja zakazała organizacji imprezy, ale węgierski Sąd Najwyższy ostatecznie z powodów formalnych unieważnił ten zakaz. Według informacji niezależnego portalu V-Square, minister spraw wewnętrznych Sándor Pintér miał powiedzieć premierowi, że nie nakaże rozwiązania Parady Równości i policja nie będzie rozpraszać marszu. Zamiast tego zasugerował nałożenie na uczestników wysokich kar pieniężnych, które zostały wprowadzone niedawną nowelizacją prawa o zgromadzeniach. Zabrania ona organizacji imprez według prawodawcy promujących homoseksualizm i LGBTQ. Kara może wynieść w przeliczeniu nawet do około 5000 zł. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Na kulturalnej mapie tego lata to jedno z ważniejszych wydarzeń. Festiwal Dwa Teatry. Dziś drugi dzień imprezy. Atrakcjami soboty będą prezentacje słuchowisk i spektakli na żywo oraz spotkania z gwiazdami. Dwa słuchowiska dla najmłodszych słuchaczy specjalnie na festiwal napisał popularny pisarz dziecięcy Grzegorz Kazdepkę. Oba słuchowiska, czyli słuchowisko pod tytułem Pokój niezbyt gościnny oraz Szok w sosie malinowym. To są zabawne historyjki, które mają troszeczkę, tylko troszeczkę postraszyć, ale jednak bardziej rozbawić słuchaczy i widzów, którzy mają przyjemność obserwowania tego wszystkiego, co się dzieje na scenie. A o godzinie 19:05 na naszej antenie specjalne wydanie sceny teatralnej Trójki prosto z placu Przyjaciół Sopotu. To był serwis Trójki.

Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po godzinie 12. Swoją drogą. Rozpoczynamy drugą godzinę audycji, w której rozmawiamy przede wszystkim o Chorwacji. Michał Jakubik, Kinga Kurysia i Martyna Matwiejuk. Towarzyszymy Państwu jeszcze do godziny 13, a już za chwilę sprawdzimy, co słychać w Rijece, gdzie powinien już być Paweł Turski, razem z pozostałymi podróżnymi, którzy wybrali się do Chorwacji koleją. Pierwszy bezpośredni pociąg z Polski odjechał wczoraj po południu. Szczegóły poznamy wkrótce, a ja jeszcze chciałam powiedzieć Państwu o Marko Wukowiciu, który ukrywa się pod pseudonimem Svemirko. I Svemirko wyprzedaje koncerty nie tylko w swojej rodzinnej Chorwacji, ale także w krajach sąsiednich. Posługuje się zupełnie świadomie jugonostalgią, ale też takim powrotnym zauroczeniem, estetyką i brzmieniem lat 80. No i idzie mu to całkiem, całkiem nieźle. Przed nami utwór Kobieta o zapachu wanilii, który został wydany w 2017 roku. Svemirko. We'll be right back. Już prawie kwadrans po godzinie 12. Pierwszy bezpośredni pociąg z Polski do Chorwacji planowo powinien być już od 2 godzin u celu, czyli w chorwackiej Rijece. Podróżował nim nasz reporter Paweł Turski. Wiemy, że wczoraj zaczęło się od opóźnienia. Planowo do celu Adriatic Express miał dojechać o 10.03. Powiedz, Pawle, czy to opóźnienie udało się zniwelować na trasie? Dzień dobry. Tego opóźnienia w pewnym momencie nie było. Jak dzisiaj się z Państwem łączyłem w porannym, zapraszamy do Trójki, to my do Ljubljany, do stolicy Słowenii wjechaliśmy o czasie. Ale później coś poszło nie tak. Podczas ostatniego pobytu i postoju takiego dłuższego na jednej ze słoweńskich stacji, później gdy wymieniano nam lokomotywę już na granicy słoweńsko-chorwackiej i ostatecznie wjechaliśmy z godzinnym opóźnieniem. 10.44, mały krok dla mnie, ale wielki dla polskiej ludzkości. Jestem po 3-4 schodkach na peronie w Rijece. Naprawdę wydarzenie historyczne. Chciałabym pozdrowić wszystkich tutaj przybyłych. Przede wszystkim chciałabym powitać panią burmistrz Iwę Rincic. Staro mi zadowolstwo i czas, jako i weselie z tego unieli. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję bardzo za przybycie. Rzeczywiście jest to historyczny moment w historii Rijeki, chociaż istniał także bezpośredni pociąg z Suszaka, kiedyś niedaleko stąd do Warszawy, także te związki Polski i Chorwacji są bardzo długie. Tutaj w Rijece był także konsulat honorowy w takiej pięknej dzielnicy Rijeki, która się nazywa Pecine i naprawdę jest jej bardzo miło, że te związki się będą pogłębiać i ta współpraca pomiędzy Polską i Chorwacją, a szczególnie Rijeką i Polską będzie coraz bardziej owocna. Na pewno wiele osób skusiło się na to kolejowe połączenie, ale podróż z Warszawy Wschodniej do Rijeki planowo trwa 20 godzin bez 2 minut. Przy czym miejsca mamy do wyboru i leżące, ale też siedzące. Czy te 20 godzin okazało się dla ciebie dużym wyzwaniem, czy może wręcz przeciwnie, to był zupełnie miły odpoczynek w drodze przez Europę? To odpowiem po kolei. Rzeczywiście bardzo dużą popularnością cieszył się ten pierwszy pociąg. 90% miejsc ponad było wykupionych. Wszystkie miejsca leżące. Mi się ostatecznie trafiło miejsce leżące, z czego się bardzo cieszę, bo przynajmniej miałem możliwość chwilę się zdrzemnąć wygodnie. Co prawda później od kolegi, z którym jechałem w Kuszetce, się dowiedziałem jak już tak kilkanaście minut po 7, jak już stałem o 6. A dlaczego ty sobie nie wysunąłeś materaca? A to się dało wysunąć materac? No i tak się wierciłem z boku na bok, więc troszeczkę może jestem nieprzytomny, ale generalnie nikt nawet w wagonach przedziałowych nie narzekał na wygodę, a niektórzy to nawet wpadli na taki nietypowy pomysł, aby przesiąść się już na terenie Słowenii do innego wagonu, nie tego polskiego. Do Peszczeńskiej wygodniejsze, był i pusty pociąg i tam można było się wyspać. A czy pan sobie poszedł w ciągu nocy do wagonów węgierskich i tam się pan wyspał? Tak jest zupełnie inaczej. Tam jadą wagony dużo starsze, ale troszkę inaczej skonstruowane, a poza tym pusty jechał zupełnie wagon i było rzeczywiście dużo miejsca. Niektórzy powiedzą, że starymi wagonami, ale jak się wczytamy tabliczkę pociągu, to jedziemy Retro Istria Express Fonat. Czyli pociągiem retro. Ma takie stare, skrzypiące drzwi. Na pierwszy rzut oka to on wygląda jak te, którymi podróżowałem 10 czy 15 lat temu. U nas już teraz takich pociągów nie ma. 8-osobowe przedziały. Ale i też dywan na podłodze. To tak luksusowo troszeczkę. Polecono mi też wycieczkę do toalety w węgierskim pociągu. No nie ma obiegu zamkniętego, ale jest papier toaletowy. Brak obiegu zamkniętego, no chyba wiedzą Państwo, co oznacza. Ale w to już się nie musimy zagłębiać. Pawle, a jakie nastroje panowały wśród współpasażerów Twojej podróży? No i kogo też spotykałeś w wagonach Adriatic Express? Czy dominowały rodziny z dziećmi? Dużo było dzieci, ale tak naprawdę każdego można było spotkać, bo najmłodsze dziecko to miało 3 lata. To niesamowita historia pana z Rybnika, który otrzymał bilety od swojego wujka, który się rozchorował 2 godziny przed odjazdem Adriatic Expressu z Rybnika. Szybko się spakował, raczej żona go spakowała, bo nie mogła jechać. Najprawdopodobniej to ona jest zwyciężczynią tego całego interesu, bowiem ma urlop od dzieci i od męża, ale to nieważne. Generalnie także byli oczywiście starsi pasażerowie. Jeden z synów zabrał tatę, który 50 lat pracował na kolei i właśnie w taki sposób chciał go uhonorować, jego staż, no właśnie chociażby gdy jeździł i korzystał z sieci trakcyjnej. Dzieci były, grałem chociażby w kółko i krzyżyk. Był też niesamowity przedział. Ja go nazwałem kącikiem literackim, bo gdy zajrzałem do niego chwilę po 21, to siedziały 3 osoby, jeden pan, 2 panie i wszyscy czytali. Jak się później dowiedziałem, to nie był przedział literacki, tylko rozrywkowo-literacki, bo 3 pozostałych dżentelmenów, którzy jechali. W tym czasie jeszcze jechał z nami wagon restauracyjny Wars. Dobrze się bawili, tak to określę. I po 23.30 już książek nie dało się w tym przedziale czytać, więc wszyscy zmierzają do Rijeki, bo Rijeka to miejsce cudowne, w którym można wypocząć, a także które jest bazą wypadową na inne chorwackie destynacje. Coś tam jakieś plany mamy, ale nie będziemy mówić. Ta lokówka będzie pewnie dzisiaj używana, nie? Dokładnie. To prosto widzę, przepraszam. Ja się średnio znam na tych rzeczach, no dobrze. No to ja mówiłam, że dla pana możemy wyprostować włosy. No problem. Mamy autobus do Baśki na Wyspę Kryk. Plaża. Tylko. Na kawkę. My mamy wynajęte mieszkanie, także tam bez problemu. Chyba się uda od razu. Też mamy pensjonat, natomiast myślę, że jednak nie pensjonat, tylko jak tak. Jednak plaża, jednak jakaś kawa po takiej długiej podróży, jakaś kawka, jakieś śniadanko smaczne, takie to postawi na nogi i jednak skorzystamy z pogody, jednak skorzystamy z uroków, od widoków od razu. No mam nadzieję, że nas czeka słoneczko, plażing, leżing, smażing. Też, plaża i jutro powrót. Plażing, leżing, smażing, no to chyba w Polsce w ten weekend się nie uda. Pawle, a jak wygląda dziś Rijeka? Jakie pierwsze wrażenie sprawia to miasto? Nadaję teraz dla państwa z 7. piętra hotelu w centrum Rijeki. No i piękne, cudowne wrażenie sprawia Rijeka, bo widzę przed sobą Adriatyk. No, piękny błękit. Jak popatrzę w prawo, widzę góry tutejsze. Gdy popatrzę w dół, no dobrze, widzę samochody, ale jak popatrzę tak troszeczkę mniej ostro w dół, to widzę też piękne, zabytkowe kamienice, choć błękitnych tarcz nie mają, bo no, w Chorwacji się więcej chyba zabytków ostało. O jednej rzeczy muszę wspomnieć, żeby być po prostu szczerym w tej recenzji pierwszego przejazdu pociągiem do Rijeki, do Chorwacji. Rijeka to miasto jednak portowe, więc ja teraz państwu mówiłem o tym, że piękny Adriatyk, piękne góry, no tylko, że jakbym chciał teraz zrobić zdjęcie, to bym musiał później chyba wymazać w postprodukcji wszystkie dźwigi portowe, ale równie piękne i lazurowe są niczym dzisiaj Adriatyk, bo pięknie słońce nam świeci, 34 stopnie mamy na termometrach, więc nie wiem, czy powinniśmy iść na plażę, ale miał być smażing, to przynajmniej coś sobie usmażę, tylko patelnię muszę kupić tutaj w tutejszym Konsumie. No to zostań jeszcze chwilę z Trójką w słuchawkach, bo za moment opowiemy, co oferuje to miasto i w jaki sposób najlepiej je odkrywać. A prosto z Rijeki dla państwa. Paweł Turski, bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Well, I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. I ain't got nobody just to call my special friend. You know the first time I traveled out in the rain and snow, you know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. Oh, I didn't have no payroll, not even no place to go. Znów w drodze, on the road again, w wersji Katie Melua. 28 minut po godzinie 12. My dziś w audycji Swoją Drogą rozmawiamy o Chorwacji. No to jeszcze jeden. Chorwacki artysta Goran Bare, czyli wokalista i założyciel rockowej grupy Majkę. Se teško suzu pusta i pupa sa svjeskom, jer ja ću pjevati, evo pjevam, ja ne svijetlim, ja sjevam. kurze, kochasz swoje kurze. Boże daj każdy, to tebi da sulaży. Ty znasz sve, tako bar govore. Mora da je super gore, kad se prozori raja. Pierwszy bezpośredni pociąg z Polski do Chorwacji odjechał wczoraj. Ostatni wyruszy z naszej stolicy 29 sierpnia. Oto komu spodoba się cel tego połączenia, czyli trzecie co do wielkości miasto Chorwacji, portowa Rijeka, zapytałam Wojtka Tylusia, który wspólnie z żoną tworzy jeden z najpopularniejszych polskich blogów o Chorwacji, krolow.pl. Myślę, że to jest miejsce dla osób, które zwiedzają państwa w formie city breaków. To jest zdecydowanie ten kierunek dla osób, które gdzieś mają z tyłu głowy właśnie zwiedzanie, jakieś zabytki, poznawanie troszeczkę kultury, prawdopodobnie historii. Tam w Rijece znajdziemy też i antyczne ruiny, więc na pewno nie osoby, które mają gdzieś przed oczami to, czym ich karmiono w mainstreamie, czyli zdjęcia, artykuły o pociągu do Chorwacji okraszone zdjęciami Dubrownika czy Splitu, bo takich artykułów było zdecydowanie za dużo i te osoby mogą się troszeczkę zawieść. Rijekę odwiedziło w ubiegłym roku 230 tysięcy turystów. Dla porównania Dubrownik przyciągnął ich prawie 1,5 miliona. Dla wielu ten mniej zatłoczony region Kwarneru może okazać się interesujący. O tym, na co mogą liczyć odwiedzający jego nieformalną stolicę, opowiedziała mi Helga Suszań z biura Wizyt Rijeka. The main attractions that Rijeka offers to visitors is first of all Corzo, the main promenade and the heart of its social life. It's surrounded by cafes, shops, historic buildings. It's a popular spot for locals and tourists and often hosts various events. Główne atrakcje, jakie oferuje Rijeka, to przede wszystkim Corzo, główna promenada i serce życia towarzyskiego. Otaczają ją kawiarnie, sklepy oraz zabytkowe budynki. To popularne miejsce zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Często odbywają się tu różne wydarzenia i uroczystości. Z Corzo można łatwo zwiedzić nadmorską część miasta. Z drugiej strony, gdy wejdzie się pod wieżę miejską ze słynnym zegarem z dwugłowym orłem, który jest jednym z ikonicznych symboli Rijeki, wchodzi się do starej części miasta. Pełno tam wąskich uliczek, urokliwych restauracji i zabytków historycznych. Turyści mogą znaleźć tu katedrę świętego Wita, jedyną barokową rotundę w Chorwacji, zbudowaną w XVII wieku i poświęconą patronowi Rijeki. Znajduje się w niej słynny czarny krucyfiks, który wierni uważają za cudotwórczy. Jedną z głównych atrakcji tej części miasta jest też tak zwany tunel Rijeki. Ma długość 330 metrów, a wybudowali go Włosi podczas II wojny światowej, aby uchronić mieszkańców przed bombardowaniem. Dziś został przekształcony w atrakcję turystyczną. To świetne miejsce latem. Można się w nim ochłodzić, ponieważ temperatura zawsze wynosi około 15 stopni Celsjusza. To także doskonałe miejsce na wystawy tematyczne. W tej chwili prezentujemy ekspozycję o podwodnym świecie, a konkretnie o dnie morskim Zatoki Kwarnerskiej w Rijece. Kiedy rozmawiam z Helgą o najciekawszych punktach w mieście, nasze nagranie przerywają co jakiś czas kłócące się za oknem mewy. Tożsamość miasta nierozerwalnie łączy się z morzem. We have the Mola Longo Breakwater, which offers a special experience from this 1.7 kilometer long promenade. The tourists and the locals love to use it because of the beautiful view of the city, ships and the sunset, and it's a whole another perspective of the city from the seaside. Mamy falochron Mola Longo, który oferuje wyjątkowe wrażenia. Turyści i mieszkańcy uwielbiają z niego korzystać ze względu na piękny widok na miasto, statki i zachód słońca. To zupełnie inna perspektywa. Falochron ciągnie się na ponad 1,5 kilometra. Mamy też nową atrakcję, wybudowaną w ostatnich latach, kiedy Rijeka była europejską stolicą kultury. Lubimy nazywać ją dzielnicą sztuki. To dawny kompleks przemysłowy znajdujący się w centrum miasta. Ten opuszczony obszar został przekształcony w tętniącą życiem przestrzeń kulturalną i społeczną. Dzisiaj znajdują się tam kluczowe instytucje, takie jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej, a także Dom Dzieci, który jest pierwszym tego rodzaju w Chorwacji. W całości poświęcono go programom kulturalnym i kreatywnym dla dzieci. To przestrzeń współpracy Biblioteki Miejskiej, Teatru Lalek i Kina Artystycznego. Which has been opened in 2023 in the renovated industrial warehouse. Warta zauważenia jest Biblioteka Miejska w Rijece, która została otwarta w 2023 roku w odnowionym magazynie przemysłowym, a także Pałac Cukrowy, w którym dziś mieści się Muzeum Miasta Rijeka. Obiekty te znajdują się w dawnej rafinerii cukru. I oczywiście Zamek Trstat. Muszę o nim wspomnieć, ponieważ jest to główna atrakcja Rijeki. Znajduje się na wzgórzu nad miastem i jest jedną z najstarszych fortyfikacji na chorwackim wybrzeżu. Został wybudowany w XIII wieku na miejscu dawnego rzymskiego punktu obserwacyjnego. Roztacza się z niego zachwycający widok na Rijekę i Zatokę. W miesiącach letnich często odbywają się tu wydarzenia kulturalne, koncerty i wystawy. A w pobliżu zamku znajdziecie sanktuarium Matki Bożej Trstackiej. Najstarsze sanktuarium maryjne w Chorwacji z kościołem i klasztorem franciszkanów. With the church and the Franciscan monastery. Rijeka należy do regionu Kwarner, położonego na styku półwyspu Istria i północnej Dalmacji. Wyprawa do tej części Chorwacji będzie obfitowała w wędrówki po górach oraz odkrywanie wysp Zatoki Kwarnerskiej. To jest dla osób, które potraktują Rijekę właśnie jako bazę wypadową. Ponieważ jadąc na wschód, nie wiem, 15 kilometrów, mamy Rivierę Opatijską z Opatiją na pierwszym miejscu i tam się odnajdą osoby, które lubią napawać oczy pięknymi widokami. Opatija to jest pierwszy kurort, tak naprawdę tam się narodziła turystyka nad Adriatykiem. Jest też oczywiście plaża w Opatii, więc można się wykąpać w Adriatyku. Jest też kilkunastokilometrowa ścieżka, która się nazywa Lungomare i to też jest super miejsce na spacery, na wypoczynek. Natomiast w drugą stronę, w kierunku południowo-zachodnim, możemy pojechać na wyspę Kirk, gdzie tam jest już wszystko, czego tak naprawdę oczekujemy i zupełnie każdy się tam odnajdzie i nawet ktoś, kto właśnie widział te zdjęcia z Dalmacji, z artykułów. Do większości atrakcji Kwarneru dotrzemy z Rijeki w 1,5 godziny. W samym mieście będzie jednak trochę łatwiej. What I would like to mention is that Rijeka is, what's great about Rijeka is that everything is in a walking distance. So it makes it easy to explore, except maybe for Trstat, you have to get a taxi or you can use public transport, but it's also reachable, easily reachable. And we're also known for hospitality. W Rijece wspaniałe jest to, że do większości atrakcji dojdziemy pieszo. No, może z wyjątkiem zamku. Trzeba wziąć taksówkę lub skorzystać z transportu publicznego, ale on też jest łatwo dostępny. Jesteśmy również znani z gościnności. Wszyscy mieszkańcy zawsze chętnie przedstawiają turystom naszą kulturę i styl życia. Naprawdę lubimy tworzyć to jak najbardziej pozytywne doświadczenie dla osób, które przyjeżdżają tu po raz pierwszy. A one zazwyczaj chętnie wracają w następnym roku i w kolejnych latach. W Rijece zawsze coś się dzieje. Mamy nie tylko zabytki kulturowe, ale też wiele wydarzeń sportowych i gastronomicznych, które organizujemy przez cały rok. Tak więc Rijeka nie jest typowo sezonowym miastem. Staramy się zapewnić atrakcje we wszystkich miesiącach. I don't know if you heard about it. It's one of the largest and most famous carnivals in Europe with tradition over 40 years. It begins on the January 17th and lasts until Ash Wednesday, and it's a period that the locals like to call the fifth season. So, you know, you have four seasons in the year. We like to call this one as the fifth because it's that important to us. And it features a rich program throughout Rijeka. Jednym z głównych takich wydarzeń jest karnawał w Rijece. To jeden z największych i najsłynniejszych karnawałów w Europie z ponad 40-letnią tradycją. Zaczyna się 17 stycznia i trwa do środy popielcowej. To okres, który mieszkańcy lubią nazywać piątą porą roku. Standardowo mamy oczywiście cztery pory roku, ale karnawał lubimy nazywać piątą, bo to dla nas tak ważny okres. Karnawał ma trzy główne punkty programu. To wybory królowej karnawału, parada dziecięca i międzynarodowa parada karnawałowa, która jest wielkim finałem. Każdego roku przyciąga dziesiątki tysięcy uczestników i widzów z całego świata. To coś, czego zdecydowanie warto doświadczyć osobiście. Powiedziałabym, że karnawał to styl życia mieszkańców. To czas radości i luźnej atmosfery, a całe miasto zamienia się w scenę pełną kolorów, muzyki i bardzo pozytywnej energii. Mamy takie hasło: bądź kim chcesz być, przyjedź na karnawał w Rijece. Każdy może stać się więc kimś lub czymś innym, przynajmniej na ten jeden dzień. Ale jeśli chcesz zrozumieć, co karnawał oznacza dla mieszkańców Rijeki, to zdecydowanie musisz tu przyjechać. Ale to już samochodem albo samolotem, bo póki co kolejowe połączenie z Chorwacją przewidziano na okres wakacyjny. Od dłuższego czasu śledzę tematykę kolejową, jeśli chodzi o połączenie Polski z Chorwacją. Wcześniej miał być to czeski przewoźnik i on oczywiście zakładał połączenie aż do Splitu. Bardzo się cieszę, że to połączenie powstało. Długo na nie czekałem. Natomiast uważam, że do samej Rijeki to jest troszeczkę za krótko. Ktoś na pewno z tego skorzysta i będzie zadowolony. Natomiast rozumiem też, że z czegoś to wynika i nie zrobił ktoś tego na złość, więc podejrzewam, że w miarę czasu połączenie zostanie przedłużone. Być może to wynika z jakichś względów technicznych. Początki bywają trudne, ważne, że coś w końcu się ruszyło w tej sprawie i liczę na to, że zostanie przedłużone połączenie do Splitu. I just had to love. Tears for Fears w Trójce, a ja otrzymałam od Państwa wiele bardzo ciepłych wiadomości na temat powodów, dla których wracają Państwo do Chorwacji. Bardzo za nie dziękuję. Pani Marta zachwala gościnność chorwackich gospodarzy i fakt, że mimo tego, że nie mówimy w tym samym języku, zawsze jesteśmy przyjmowani ciepło i z dużą otwartością, a nawet czujemy się, jakbyśmy jechali do rodziny. No, może to do reszty przekona pana Łukasza, który pisze, że jeszcze w Chorwacji nie był, ale z chęcią wybierze się poza sezonem, zwłaszcza, że Robert Makłowicz tak pięknie potrafi zachwalać Dalmację. To prawda. O wąchaniu kwiatów lawendy i liści laurowych wspomina pani Anna. Pan Maciej, który w internecie pisze o chorwackiej piłce nożnej, zwraca uwagę na to niezwykłe podejście Chorwatów do tego sportu, ponoć zupełnie inne niż w Polsce. Pani Marlenie z kolei, Chorwacja śni się co noc po tym, jak obejrzała serial Gra o Tron. Pani Marleno, to proszę koniecznie wybrać się do Dubrownika. A pani Joanna wraca między innymi po mandarynkowy napój gazowany, który w tej wersji smakowej występuje tylko tam. My w Polsce mamy tylko pomarańczowy. No, każdy powód jest dobry. Piszą państwo też o lokalnych kafejkach, o morzu, o wyspach, oliwie i serach. No i wniosek jest tylko jeden. Naprawdę uwielbiamy wracać do Chorwacji. To rozmarzmy się trochę o tych wakacjach. Devendra Panhard. Now she's leaving. Nieco ponad 8 minut pozostało do godziny 13. Powoli musimy żegnać się z Państwem z dzisiejszym wydaniem audycji Swoją Drogą. Michał Jakubik, Kinga Kurysiak i Martyna Matwiejuk. Wybrzmiewa już powoli kobiecy zespół z Chorwacji Żen i ich utwór z płyty Jantar. Jantar, czyli bursztyn. Bardzo wakacyjny morski temat. W przyszłym tygodniu o godzinie 11 w sobotę przywita się z Państwem Anna Dudzińska i już dziś w jej imieniu zapraszam na kolejne wydanie programu. Do usłyszenia.